turned my way. Seabirds flying through his hazy face, and I came back here to replace your place in my life. And didn't you know that I'm not the world's strongest man when it comes to you and your world? I'm long lost. Can't you see the towers of my naked shine like a dime? Take me back again to your warm design. And again, again, again, longing for belongings here again. And I need your laugh, you know I can't pretend anymore. And didn't you know that I'm not the world's strongest man when it comes to you and your world? I'm lost. Can't you see the towers of my naked shine like a dime? Take me back again to your warm design. Da da da da da da. Wat heeft die man toch mooie dingen gemaakt? Scott Walker uit de 60e jaren met The World's Strongest Man. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 31 oktober. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, voedingsindustrie sponsort diëtisten. De eerste drijvende boerderij ter wereld. En heeft Delfland wel voldoende zoet water? Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. All I wanted was a sweet distraction for an hour or two. Had no intention to do. Things we've done. Funny how it always goes with love when you don't look, you find. But then we're two of a kind. We move as one. We're an all-time high. We'll change all that's gone before. Let the flight be. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Onmiskenbaar de stem van Joe Cocker en You Are So Beautiful. En daarvoor Rita Coolidge, een all-time high. Uit onderzoek van Foodwatch blijkt dat de diëtistenbranche vergeven is van sponsoring door voedingsindustrieën. Waar is Kelle Vries? Advies van de diëtist wordt mede mogelijk gemaakt door pizza, ijs en mayonaisefabrikanten. Dat zegt de stichting Foodwatch. En ik ga praten met de directeur van Foodwatch. Dat is mevrouw Nicole van Gemert. Mevrouw van Gemert, wat is er precies aan de hand? Wat er aan de hand is, is dat wij al jaren bezig zijn om de invloeden van de voedingsindustrie op onze gezondheid te onderzoeken en belangenverstrengeling daar. En we hebben nou als focus suiker. Dus wat doet die Suikerunie nou eigenlijk? En de wetenschappelijke raad van de Suikerunie. En wat we hebben ontdekt is dat de suikerindustrie massaal bezig is met het sponsoren van diëtisten. En dan niet zozeer diëtisten individueel, maar de vereniging van diëtisten. Ik begreep ook dat er zelfs congressen worden georganiseerd waar diëtisten dan punten voor krijgen als ze er naartoe gaan, die door de Suikerunie worden georganiseerd. Nou, kijk, de Suikerunie die heeft een wetenschappelijk bureau en dat heet Kenniscentrum Voeding en Suiker. En zij organiseren bijvoorbeeld een congres, dat heet dan koolhydraten, wat moet je ermee, hè, als voorbeeld. Dus wat de Suikerunie doet, is zij noemen suiker standaard koolhydraten. En dat is natuurlijk best wel slim, want daardoor denk je niet gelijk aan suiker en niet gelijk aan invloeden van de suiker, maar ze bedoelen wel suiker. En wat zij doen, is zij presenteren zo'n congres als zijnde een onafhankelijk congres, waarin diëtist, want ik geloof zeker dat diëtisten de allerbeste bedoelingen hebben, die gaan daarheen, die krijgen daar inderdaad accreditatiepunten voor. Hè. Dat zijn de punten die ze moeten halen voor bijscholing. En zij laten daar de schijn bestaan dat het neutrale, onafhankelijke congressen zijn met neutrale standpunten, terwijl de hele betaling plaatsvindt door de suikerindustrie. En dat is eigenlijk waar we een probleem mee hebben. Dat is niet transparant. En als een diëtist nou naar een congres zou gaan waarvan hij in het programmaboekje al stond, de suikerindustrie wil graag u wat vertellen over suiker, dan kun je een oordeel vellen. Maar dat gebeurt dus niet. Wat is er nodig om dit te ontrafelen, om hier de belangen helder te hebben? Nou, wat ons betreft moet die hele sponsoring stoppen. We hebben ongelooflijk veel reacties gehad op ons rapport. Ook van heel veel hele boze diëtisten. Die ook zeiden, joh, ik doe mijn vak naar eer en geweten. Ik doe hartstikke mijn best. En hoe durf je te zeggen dat ik omgekocht word, hè? En die reacties laten al zien dat op het moment dat je niet duidelijk bent. En op het moment dat er geen transparantie is over sponsoring. Je altijd een beetje die zweem van belangenverstrelling zal blijven houden. Dus op het moment dat je stopt met het sponsoren van een diëtistengroep door de voedingsindustrie, dan hoef je daar ook niet meer, hoef je jezelf ook niet meer te verdedigen dat je het beste met de cliënt voor hebt. Dus dat is eigenlijk het enige wat je kan doen. En hier hebben we ook wel het argument gehoord, want we waren ook bij Radar met dit onderwerp afgelopen maandag, dat de diëtistenbranche inmiddels financieel zo uitgeknepen is dat ze gewoon sponsoring nodig hebben. Dus een ander iets wat je zou kunnen doen is zorgen dat diëtisten genoeg middelen hebben om hun eigen bijscholing te kunnen regelen, zonder dat daarvoor de voedingsindustrie gaat sponsoren. Dus als ze meer middelen zouden hebben voor hun eigen onafhankelijk onderzoek, dan is het ook helemaal niet nodig. Het is een gevolg van een gebrek aan geld van de branche zelf dus eigenlijk. En logisch dat dan bepaalde bedrijven daarop inspringen. Het bewustzijn is natuurlijk al een heel groot begin. Ik neem aan dat de campagne daar ook op gericht is. Dat mensen zich bewust van worden wat er eigenlijk gebeurt. En daar dus actie op kunnen nemen. Dat moeten ze natuurlijk zelf doen. Dat is dan de volgende stap. Lijkt mij. Ja, en bijvoorbeeld een van de voorbeelden uit ons rapport is ook een gesprekskaart van Coca-Cola. Dat is een gesprekskaart die krijgen diëtisten in de bus gepresenteerd als een feitelijke factsheet. Dus ook niet met de kleuren van Coca-Cola bijvoorbeeld. Over welke hoeveelheden frisdrank aan te raden zijn bij diëten. En op het moment dat je daar niet boven zet, Coca-Cola raadt zoveel frisdrank aan. Ja, dan kun je de diëtisten ook bijna niet verwijten. Op het moment dat zij een naar het oog feitelijke wetenschappelijke onderbouwing krijgen hoeveel frisdrank mensen moeten drinken. Kijken naar waar komt nou eigenlijk zo'n bron vandaan. En zo'n wetenschapper die praat op een congres. Wat is zijn of haar achtergrond? Waar werkt hij of zij nog meer voor? Dat moet je eigenlijk doen als kritische consument. Maar ja, we kunnen ook niet verwachten van mensen dat ze overal hun vraagtekens bijzetten. Want misleiding in de voedingsindustrie, ja, dat is een beetje het bestaansrecht van Foodwatch. Daar zijn we eigenlijk fulltime mee bezig om dat soort dingen bloot te leggen. Nou, nog een hoop werk te doen voor Foodwatch in ieder geval. Als mensen het hele rapport willen lezen, waar kunnen ze dat vinden? Op onze website, foodwatch.nl. Foodwatch.nl. Wat de verstrengeling is tussen de suikerindustrie en de diëtistenbranche. En hoe daar iets aan kan gebeuren dus. Ik dank u heel hartelijk voor de informatie. En ik hoop dat men zich wat bewuster wordt wat er gebeurt. En dat daar maatregelen op genomen gaan worden. Ik sprak daarover met mevrouw Nicole van Gemert. Zij is directeur van Foodwatch. Dank u wel. Les plus beaux des romans d'amour, ça finit en solde à 10 balles. Y a qu'à chercher 8 jours, on en remplit des mâles. Quand je t'ai vu briller la première fois, je te prenais pour un bijou rare. Mais des bijoux comme toi, y en a plein les boulevards. T'as beau avoir des mains comme des oiseaux câlins, tu es comme tous les autres. Oh toi, avec ton arsenal de phrases originales, tu es comme tous les autres. Oh toi, tu m'as sauté aux yeux, et c'était merveilleux. Mais en te voyant mieux, j'ai compris que la réalité c'est que toi, tu glisses encore les doigts, tu ne penses qu'à toi. Tu es comme tous les autres. Qui n'existe pas, puisqu'il n'y a que

Muziek uit de jaren 70 van Michael Martin Murphy en Wildfire. En daarvoor Juliette Gréco en Comme tous les autres. Zometeen, de eerste drijvende boerderij ter wereld. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Every day, so confused inside. Such life, I feel so helpless. When will we see the light? 'Cause everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Onderwijs volgens de Corgis. Everybody's gotta learn sometime. De 2800 vierkante meter grote Floating Farm is de eerste drijvende boerderij ter wereld. Mariska de Vries. Een drijvende koeienstal op het water, vlak bij de grensflat van Schiedam. Daar staan een heleboel koeien en ik ga daarover praten met mevrouw Minke van Wingerden. Zij is de partner van Floating Farm, oftewel de drijvende boerderij. Mevrouw van Wingerden, wat is dit precies voor initiatief? Nou, dit is een heel mooi initiatief wat gaat kijken hoe we de stad in de toekomst kunnen blijven voeden. We moeten ons goed realiseren dat de hoeveelheid landbouwgrond achteruit gaat, neemt af. Maar de wereldbevolking neemt toe. Dus we moeten ons eens achter de oren krabbelen. Hoe gaan we die wereldbevolking blijven voeden in de toekomst? Nou, in Nederland hebben we zelfs een professor Future Food Systems. En die houdt zich hier onder andere mee bezig. Maar dat is ook precies het onderwerp waar deze drijvende boerderij over gaat. Hoe kunnen we op het water voedsel produceren? Want eigenlijk 70% is van de wereld is water. Dus waarom zouden we dat niet gebruiken om gezond voedsel te produceren? Nou, daarover gaat dit project. En dat kan iedereen zien in Rotterdam. En waar precies in Rotterdam? Ik zei het al, op 100 meter van de grensflat van Schiedam. Maar waar is dat precies? Ja, dat is eigenlijk net voorbij het Marconiplein. Het is op de Gustoweg 10. En de koeien die staan nu, ik kijk erop uit, die staan heerlijk te grazen. En die staan met hun neus naar de grensflat toe te kijken. Dus het is nu in een stukje haven. Het heet de Merve Vierhaven. Dit gebied was vroeger fruitveiling. Maar dit gebied wordt helemaal op de schop genomen. In de toekomst zullen hier huizen en kantoren verrijzen. Maar wij beginnen eigenlijk al met het sociale hart van deze nieuwe gemeenschap. En dat is een boerderij. Want voedsel en dieren verbinden. Dus dat is wat wij hier eigenlijk al doen. Ja, en op het water, hoe moet ik dat voor me zien? Nou, het is eigenlijk inderdaad een drielaag gebouw. En onderin, dat zie je bijna niet, want dat is de kelder. Die is van beton. En dan komt er een transparante vloer, noemen wij dat. En daar wordt de melk verwerkt. Daar is de voerkeuken voor de koeien. Daar is een winkeltje met een bezoekersruimte. En daar is ook de mestverwerking. En dan helemaal bovenop, nou, daar staan onze 48 koeien. En die staan er heerlijk nu te knabbelen aan het voer wat in de bakken ligt. Maar daar staat ook een melkrobot, dus dan worden ze gemolken. Daar rijdt een mestrobot rond, dus die houdt de vloer schoon. En langs de zijkanten, als het wat slechter weer is of wat kouder, dan zijn de schermen naar beneden. Dus dan is het wat comfortabeler, wat warmer voor de koeien. Maar als het lekker weer is, staan die schermen omhoog en staan ze eigenlijk min of meer in een open ruimte. Ja, ik nodig vooral iedereen uit om naar de koeien te komen kijken. Maar ook vooral om onze heerlijke suikerproducten te proeven. Want we produceren heerlijke melk en yoghurt en hangop. En die is heerlijk van smaak, omdat we er niks uithalen en er niks aan toevoegen, zeg ik altijd. De producten zijn zo puur mogelijk. En ik hoor vaak mensen zeggen die dan bij ons een glaasje melk drinken van... zo, dit is lekker, dit is echte melk. Nou, dat gunnen wij alle mensen hier uit de omgeving. U werkt ook circulair, heb ik begrepen. Wat moet ik daaronder verstaan? Wat gaat er rond? Nou, bijvoorbeeld het dak, dat had ik nog niet genoemd. Daar vangen wij het regenwater op. Dat zuiveren we zelf en het is het drinkwater voor de koeien. Naast de boerderij liggen de drijvende zonnepanelen. Dus we maken onze eigen of produceren onze eigen energie. Maar circulair is bijvoorbeeld ook een deel van het voedsel voor de koeien. Want in de stad zijn prima kleine bierbrouwerijen. De ene wat groter dan de andere. Maar wat die produceren is heerlijk bier. Maar aan de andere kant ook bierborstel. En dat is het restproduct van de bierbrouwerij. Nou, dat is heerlijk voer voor onze koeien. Dus dat wordt normaliter wordt dat opgehaald bij de brouwerij en afgevoerd en verbrand. Maar nu wordt het door ons opgehaald en gevoerd aan de koeien. En dan maak je eigenlijk het cirkeltje in de stad rond. Nou, dat doen wij ook met bijvoorbeeld de aardappelschraapsel van de frietfabriek. En dat doen we ook met het gras van Feyenoord. En dat doen we ook met de zemelen van de molen van Schiedam. Dus wij proberen heel erg de reststromen uit de stad nou, weer op te waarderen door onze koeien. Zo circulair mogelijk hier te boeren. Ik dank u heel hartelijk voor deze uitleg over de drijvende koeienstal in Rotterdam. Wilt u meer weten, kijkt u dan op floatingfarm.nl. En ik sprak daarover met Minke van Wingerden. Dank u wel. Als je weg bent, het is zo vaak geen goed moment. Het is zo vaak met andere woorden dan de woorden die je denkt. Het is niet veel, toch is het alles. Het is niet veel meer dan je al weet. Het zijn niet meer dan deze woorden, maar dit niet voor jou gesmeed. Recht uit het hart, ieder woord dat een noot alleen voor jou. Recht uit het hart, wat ik aan geen ander geven zou. Recht uit het hart, ieder woord dat een noot alleen voor jou. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. The sea goes on forever. The sky goes on forever. It's all a vast, unmeasured shore. If you just think about it, the waves are always sighing, the seabird's always crying, where time means nothing anymore. If I could, I would take up the sea, join hands with the sky, I'd melt with the shore. Moment more. Ooh, yeah, yeah, Het orkest van Michel Legrand met Dusty Springfield in Sea and Sky uit 1971. En daarvoor Splitsing en Recht uit het Hart. De Algemene Waterschapspartij maakt zich zorgen over de hoeveelheid zoet water in een toekomst met klimaatverandering. Mariska de Vries. Is er straks nog wel genoeg zoet water beschikbaar voor Delfland? Over die dringende vraag ga ik praten met de heer Hans Middendorp. Hij is fractievoorzitter van de Algemene Waterschapspartij, de AWP. Meneer Middendorp, door de klimaatverandering hebben we een aantal droge zomers gehad. En er komen er waarschijnlijk nog meer aan. Wat voor effect heeft dat op de zoetwatervoorziening? Nou ja, heel eenvoudig. Als het een lange periode zomers niet regent, dan moet er zoetwater van elders, zoals het heet, van buiten worden binnengelaten om het waterniveau in de sloten op peil te houden. En waar halen we dat vandaan in Delfland? Waar willen we dat in Delfland vandaan halen? Nou, in eerste instantie kunnen we dat vanuit het Brielse Meer naar binnen pompen. Maar daar zit wel een maximum aan. Dat is ongeveer 4 kub per seconde. Dat klinkt best veel, maar ik zal zo meteen aangeven dat het toch niet genoeg is. En we hebben een gemaal bij het Schiegemaal. Dat ligt aan de havendijk bij Schiedam. En dat kan ook ongeveer 4 kub per seconde binnenlaten. Alleen in droge zomers, als er weinig waterafvoer is van de Rijn, dan, ja, dan dringt de zouttong binnen, zoals het heet. Dan komt er zeewater, komt verder de Nieuwe Waterweg op, soms tot voorbij Rotterdam. En dan kunnen we dus geen zoet water inlaten. En dan is er toch een gauw tekort. Ja, en dat is natuurlijk nadenken over voor de toekomst. Hoe snel gaat dit echt een heel groot probleem worden? Heeft u daar zicht op? Of is dat gissen? Hangt dat gewoon echt van het klimaat af? Nou, het is eigenlijk ieder jaar spannend. Maar als je een zomer hebt waar er regelmatig regenbuien vallen, dan is het minder spannend dan als je zoals in 2018 hebt een enorm lange droge periode. En ook in 2019 is het vrij droog geweest, maar het was niet zo'n uitzonderlijk jaar als 2018. Tegelijkertijd is de verwachting dat dit soort jaren gewoon veel vaker gaat voorkomen dan vroeger. Omdat de klimaatverandering sneller gaat dan we 5 jaar geleden dachten. Ja, en we hebben nu natuurlijk veel tuinders. Die willen allemaal zoet water hebben voor hun kassen. Die gaan echt stijgen als ze zilt water oppompen, want daar kunnen ze natuurlijk niets mee. Wat kan het waterschap hier aan doen? Wat moet er gebeuren? Je moet zoeken naar je bronnen voor zoet water. En je moet er met het zoet water wat je hebt, moet je zuiniger omgaan. Wat wij nu in eerste instantie vragen aan het Hoogheemraadschap is om eens in kaart te brengen hoe knellend de situatie is. Ik wil het woord ernstig niet gebruiken, maar hoe knellend de situatie is. Ons idee is dat het nu net aan is en dat we net genoeg hebben in de zomer. Ik zei net 4 kub en 4 kub samen 8 kub kunnen we inpompen. Op een natte dag, als het hard regent, dan kunnen we 200 kub per seconde uitpompen. Dus het geeft wel aan dat een waterschap echt erop gericht is om het water naar buiten te krijgen en niet om het water naar binnen te halen. Dus daar is aandacht voor nodig. En dan is er nog een tweede punt, dat is verzilting. Want als inderdaad het waterpeil zakt, dan komt er zoutwater vanuit de ondergrond, drukt dan vanzelf naar boven. En dat vinden tuiners ook heel vervelend. Want wij proeven het nog niet en voor hen is het al te zilt. Hè. Daar moet je aan denken. Het is helemaal niet zo dat we nu ineens zeewater in de sloot krijgen. Maar er zit gewoon een heel klein beetje zout in het water opgelost. En dat is voor tuiners al te veel. Voor tuiners in de volle grond. En wat wij daar ook van zeggen is van nou, recent is de Nieuwe Waterweg weer uitgediept. Weer met 1,5 meter naar beneden. En dat betekent gewoon dat er weer nog makkelijker zoutzeewater in de ondergrond, zeg maar hier bij Vlaardingen door de ondergrond, naar het Westland zou kunnen komen. En dat komt dan omdat zoutwater altijd zwaarder is dan zoetwater? En ja, dus in de diepte dus makkelijker naar binnen komt? Het is inderdaad, zoutwater is net iets zwaarder dan zoetwater. Dus als het zoete rivierwater niet zo hard stroomt, dan stroomt het als het ware over het zoute water heen naar buiten. En het zoute water blijft dan liggen. En als het dan vloed is, dan drukt het zoute water verder naar binnen. Er komt een soort tong van zout water naar binnen bij ons. Er komt een tong van, dat is elk jaar het geval. Meestal is het niet zo erg, meestal komt het niet zo ver. Maar in droge jaren komt het tot voorbij Rotterdam. En in een enkel geval komt het zelfs tot aan Gouda via de Hollandse IJssel. Dus u zegt eigenlijk, de situatie moet heel goed in kaart gebracht worden. Er moet nagedacht worden over de toekomst en er moet minder water gebruikt worden. Hoe gaan we minder water gebruiken? Hoe gaan we minder water gebruiken? Nou, we hebben ontdekt dat bij het gemaal Park Sluizen, hier niet zo ver vandaan bij Rotterdam, bij de Euromast, dat daar ook meer zout binnendringt dan vroeger. En dat komt waarschijnlijk door de verdieping van de Nieuwe Waterweg. Dat willen we uitgezocht hebben, want iedere keer als je daar schudt, dan komt het zout mee naar binnen. En je zou natuurlijk een terugpompsysteem kunnen overwegen. Maar er zijn misschien wel andere mogelijkheden waar het waterschap aan denkt. Dat weten wij nog niet en willen graag de discussie aan. Oké, binnenkort dus de discussie. Is er straks nog genoeg zoet water beschikbaar voor Delfland? Ik zou zeggen, hou ons op de hoogte hoe die discussie verder gaat verlopen. Ik sprak daarover met de heer Hans Middendorp. Hij is fractievoorzitter van de Algemene Waterschapspartij. Dank u wel. Show me that garden in the sun. You saw. Let me see the flowers and the bees before they fall. I know that you said they'll always be there. Sparkling clean and the fish swimming on. I know you said they'll always be there. You're not. ask all the same questions I do. I do. Dit is De Late Avond. I lost myself on a cool, damp night. I gave myself in that misty light. Was hypnotized by a strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe. Makes me see what I want to see and be what I want to be. When I think more than I want to think, I do things I never should do. I drink much more than I ought to drink, because it brings me back you. Lilac wine is sweet. Like my love, lilac wine, I feel unsteady. Listen to me, I cannot see clearly. Isn't that she coming to me nearly here? Lilac wine is sweet. Where's my love? Lilac wine, I feel unsteady. Where's my love? Listen to me, why is everything so hazy? Isn't that she? Or am I just going crazy, dear? Lilac wine, feel unready for my love. Feel unready for Twee van de allergrootste uit de popgeschiedenis. Je hoorde Jeff Buckley en Lilac Wine. En daarvoor Neil Young en Crazy Horse met een nieuw album dat heet Colorado. En je hoorde I Do. En dat was de late avond van donderdag 31 oktober. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Alex en Sierra hebben het laatste woord. Fijne nacht. Are you lonely? Do you miss me anymore? Is your heart as empty as these arms that used to hold you? Are you tired? Are you weaker than before? Are you sinking? 'Cause I've been thinking that there's something missing. It's you. Without you, I grew tired of all the empty promises. You held me up to a place so high, but now I'm down in the ground and there's no one around. All this love that I gave to you, in your arms I asked you to kiss me. Oh, and over again. Now I'm without you. I'm feeling insecure about the little things. I guess the little things were what we lost, but all I remember brings me back to you and all those little things. I'm not anything without you. And your mind is wandering out the door, and your body's got nowhere to fall. It seems so clear, but your heart's not sure. Now I'm without you. I'm feeling insecure about the little things. I guess the little things are what we lost. But all to you, without those little things, we're not anything.